białe żagle z nad dalekich oceanów. Odpłynęły, popłynęły gdzieś tak nagle, zostawiły naszą pierwszą młodą przeszłość. Pożegnały standardowe troski neby. Białe żagle, śnieżno-białe jak sukienka mej dziewczyny. Odpłynęły, opłynęły gdzieś tak nagle, jak wspomnienia mej młodości. Białe żagle, śnieżno-białe jak sukienka mej dziewczyny. Odpłynęły, popłynęły gdzieś tak nagle, jak wspomnienia mej młodości. Białe żagle. Wróćcie żagle z nad dalekich oceanów i przywieźcie białą mewę z Dolnej Rei. Pod palmami wypijemy wino z dzbanu, smutki szybko hen daleko wiadro zwieje. Białe żagle, śnieżno-białe jak sukienka mej dziewczyny. Odpłynęły, popłynęły gdzieś tak nagle, jak wspomnienia mej młodości. Białe żagle, śnieżno-białe jak sukienka mej dziewczyny. Odpłynęły, popłynęły gdzieś tak nagle, jak wspomnienia mej młodości. Białe żagle. Białe żagle, śnieżno-białe jak sukienka mej dziewczyny. Odpłynęły, popłynęły gdzieś tak nagle, jak wspomnienia mej młodości. Białe żagle, śnieżno-białe jak sukienka mej dziewczyny. Odpłynęły, popłynęły gdzieś tak nagle, jak wspomnienia mej młodości. Białe żagle.